ان کا بہت ہی ایسا احمق لوگ کیا کرتے ہیں بے خوب یہ وہاں انسان بھی یہاں ہوتی ہے حالانکہ میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن سایہ وہاں سے یہاں پڑتا چلیے کیا بھی تھوڑا سا انسان چلیے یہ بچوں میں ان میں کیا رکھتے ہیں یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سلاطین کو خطوط لکھے تو آپ نے ان کو اسلام نبوت کی دعوت دی اور ان کی کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نے بنا دی میں بیان کرتا ہوں جہاں بھی قیدوں سے لکھ کے دے دیا کرو بھی پہلے تمہیں نامزد کرتا تھا اس سال کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے لوگ آئے یہ گجرات کے سڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بہار کے سڑے ہوئے ہیں کانا سی بوئے ان کی نہیں سمجھ میں آ رہا کانا تم لکھ کے دیا کرو بڑے کانا سوچتا ہے کہ اللہ بڑی مصیبت آئی نہیں کانا ہی لکھے گا چلیے کوئی پوچھے تو کانا ہے نہیں تجھے کانا کیوں کرتے تھے میرا کانا کانا ہے تم اس محفوظ چلیے بچوں کہنا نہیں چاہیے کانا مولی کرنا ہے اللہ کے ساتھ اعلان کے لیے ہمیں کہتا ہے کیسے چلیے جو بری بات ہے بری ہے کسی طرح پاکل یہ آدمی غلط بات بھی کرے اس کی تعلیم بھی کرے گیا انسان پہلے شعیب کے طریق سے آئی ہے بنی ہوا ہوں اور کتاب تفصیل میں طریقے معمر آ رہی ہے اور یہاں بطریق سال میں آئی سال کا طریق سب سے مفصل مرتب چلیے کی آواز سن کے بچوں کو بخار آ جاتا ہوگا چھوٹے بچے جب سنیں گے یہ آواز مبارک آواز ان کو بخار آ جائے گا ہسپتال کھولنے کی ضرورت پڑے گی لغات میں اسی سال سن رہا ہوں تنسو علامہ رہا ہوں میں تو زندگی میں کبھی بھی یہ کلمات اس طرح کے نہیں سنے چلیے اسی لیے میں کہتا ہوں خان خالی کا دیو مندر اس سال دیو لوگ آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے دیو آمدن چلیے اسلام کی سر شکل توبہ کریں آپ کو آپ کے دماغ میں غرور تھا کہ ہم کو جانتے ہیں اکثر یہی ہوتا جب کوئی سمجھدار تعلیم ساتھی نہیں ہوتا تو دوسرا سمجھدار من چنا یا پھر استاد با کمائے ہو وہ تکبر کو توڑتا رہتا چلیے شام سے مراد غزہ منا غلط ہے، پہلے میں آپ کو ٹوکا چلیے ترجمانی 11 سوالات کی، پھر ہر ایک کے جواب پر اپنی طرف سے تبصرہ دیا. یہ سوالات اور ان کی تبصرے یہاں اس حدیث میں مرتب طریق مکمل آئے ہیں اور مرتب آئے ہیں. بدر الرحی میں بات چھوٹ گئے ہیں 10 اور 11. چلیے قل له كيف نصب هذا الرجل فيكم قلت هو في ناس نصب قال قال هذا القول احد منكم قبله قلت لا قال قال كنت تنتهي وله عن الكذب قل ان يقول ما قال قلت لا قال قال كان من اعضاء من ملك قلت لا من ملك قال قال فاشاف الناس يتبعون زعفاهم قلت بل زعفاهم قال فيزيدون او ينقصون قلت بل يزيدون قال فليمتد احد سخطة لديني بعد ان يدخل في قلت لا قال فليمتد قلت لا ونحن الان منه في مدد نحن نخاف ان يغدر بالکل غلط کہا اور دل کی آواز کے خلاف کہا جس نے آج تک غداری نہیں کی ہے اب وہ کرے گا. دولت سے مراد غلبہ ہے. مراد اکثریت کے اعتبار سے اشراف آپ کے مختلف تھے جس میں مجھے سب وقت سے احمد تھے. کتابوں کو کفایت کیول مستقل ہے اور اسی طرح مقبد الرحمی واقع ہوا کتاب میں دائیا بھی مستقل وکیلا مانا دل کرنے کی دائی کے اندر اس بات اسلم تسلیم اسلم یو کو اسلم یو نکل رہا ہے جگہ مارا تیری وہیں تو اللہ پاک کا بدلے گا پانے کے ایک کھلاری سینے نا وہ اعلی کتاب کا اعلی کلمہ میں سوائیں بہن نہ میں مولا نام لے کر مولا نے سے کبھی سے ہونا ہے سمجھ لو اس کی ابھی اس کی ممکن پر بعض اللہ نے تقریر ہو چکی اور ابھی کتاب تسلیم بیان کی جائے نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً اسلام کو قبول کرنا پڑا کہ اسلام میں نہیں داخل ہو سکتا. کے لیے. ہم قانون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے تھوکنے سے ہم چھپا یا اکرم معجزات. حضور کے معجزات دو قسم کے ہیں، قرآن غیر قرآن، قرآن متواتر اور غیر قرآن. جو معجزات وہ بھی تواتر و شہرت کی حد میں داخل ہیں، اس لیے کہ وہ معجزات الگ الگ اخبار واحد سے منقول، لیکن ان کا مجموعہ مل کر تواتر قدرے مشترک ہو جاتا اور اس بات پر دلالت کرتا ہے جس ذات گرامی کی طرف یہ واقعات منسوخ ہیں، ان سے خوارق اعداد کا یقینی طور پر ظہور ہوتا تھا. اسی لیے کبھی کسی خرق عادت کا ذکر آتا ہے، کبھی کسی خرق عادت کو ذکر آتا ہے. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ ان خوارق عادات کو تابعین کے سامنے ذکر کرتے ہو اس وقت صحابہ خود موجود، لیکن کوئی انکار نہیں کرتا تھا. ایک بات کی دلیل واضح ہے کہ ان خوارق کا سب کے دلوں میں یقین تھا، اور یہ بات درجیش ہے بلکہ تواتر کو پہنچی گئی تھی کہ جس ذات مقدس کی طرف ان کا انتصاب کیا جاتا وہ ذات مقدس ایسی تھی جن کے سے خلاف عادت عمر کو ضرور ہوتا رہتا. اسی لیے جب کوئی کہتا تو سب آمنا سب اپنا کرتے اور کسی کے دل میں کوئی اشکال برپا نہیں ہوتا تھا. بڑے تعجب کی بات ہے، آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں حضور کے قرآن کے علاوہ کوئی موجودہ ظاہر نہیں ہوتا. یہ سب عیسائیوں کے قرآن کہا جاتا ہے. عیسائی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد سے کوئی اعجاز صادر ہی نہیں ہوا. اگر قرآن کی صحیح بات نہ ہوتی تو انبیاء صالحین کے متعلق بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ ان کو کیا کیا خرق عادت امور ظاہر ہوئی. قرآن ہی نے اپنی یقینی بیان سے انبیاء صالحین کے معجزات کو بتا کر یقین کا درجہ عطا کیا. جس ذات گرامی کے ان سے قرآن جیسی موجود کتاب ظاہر ہوئی ہے، اسی ذات اقدس کے ہاتھوں سے زبان سے ایسے اجادی کلمات اور ایسے اجادی افعال صادر ہوئے ہیں کہ جس کے انکار کسی کو گنجائش نہیں ہے. یقین قلب ہدایت آشنا چاہیے، اگر دل میں ہدایت کا نہیں ہوتا تو واسطے دنیا کی. الہ آباد کے قصبے میں تعلیم کو مجھ سے خود سنایا گیا، اس کے والد نے جب وہ کوئی بات کہتے تو مجھ کو ان کی بات الٹی معلوم ہوتی، لیکن میں اپنے مقدمے کے تحت الہ آباد آیا ہوا تھا. وہاں ایک شیعہ وکیل تھے، ان کے یہاں میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے گیا تو ان شیعہ وکیل نے کہا کہ تمہارے بزرگ آئے تم ان سے نہیں ملے. کہتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کا بیان سنا، اس کے بعد جب پہنچا تو مولوی فاروق کی ہر بات سیدھی نظر آتی، صحیح معلوم ہوتی. میں نے کہا بات یہ کہ آپ کا قلب الٹا تھا، ٹیڑھا ہو گیا تھا بدعتوں کی صحبت اور اعمال مبتدعین کے ارتکاب سے. جب آپ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو ان کے نور باطن کی زور سے آپ کا قلب صحیح رخ پر آ گیا، اور غیرت کی ظلمات کے تہ بتہ پردے پھٹ کر غارت ہو گئے. اس لیے جب مولوی فاروق مرحوم کے پاس آپ پہنچے تو ان کی ہر بات آپ کو سیدھی معلوم ہوئی. وہ کہتے تھے کہ وہ وکیل حضرت کی ایک بات سے متفق ہو گیا. حضرت بیان فرما رہے تھے دوران بیان حضرت امام حسین کا ذکر آیا, فرمایا حضرت امام حسین ہمارے بزرگ ہیں. یہ ایک لفظ تھا. مائک پر خطاب فرما رہے تھے, برابر میں وکیل کی کوٹھی تھی, وہ آواز اس کے یہاں یہی ایک آواز اس کے ہدایت اس کے تاثر کا سبب بن گئی. حضرت کی ایسی ہی باتیں ابلیس صاحب نے مجھے سنایا. سنیما کا ایک ایکٹر حضرت کے یہاں گیا دور بیٹھا مجلس میں. حضرت نے دو تین بار اس کو دیکھا. جب ان لوگ چلے تو اس نے کہا ابلیس صاحب اب یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, اور جاتے ہی اس نے استعفی دے دیا. حضرت کے یہاں ایسے ایک ملحد پہنچا, عالم تھا, ملحد ہو گیا تھا. حضرت پر پتا نہیں کیا حالت کی ہاتھ پکڑ کے کھینچا گیا. بس اس نے چیخنا شروع کیا اور پھر کہنے لگا کہ حضرت بس اب مجھ کو نہ چھوڑیے گا. اور پھر ایمان لگایا گیا. یہ مولوی اظہار لاری نے مجھ سے سنایا. بالکل میں بھی سند المتصل یہ باتیں نقل کر رہا ہوں. یہاں کوئی ہوائی گھوڑے نہیں. چلیے تو حضرت جہاں جاتے تو ایک دم انقلاب ہو جاتا تھا, کاٹ ہو جاتا تھا. جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں جب حضرت گورکھپور گئے تو بدتیوں نے ناکہ بندی کی, اپنے لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیتے اور کہتے تھے ہرگز مت جانا, جادوگر ہے, جو جاتا ہے اس پر جادو کر دیتا ہے. یہ تو وہ برائی کے لیے کہتے تھے. اور لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ جذبہ اٹھتا تھا, وہ دوسرے راستوں سے جاتے تھے. اور جو ایک ورتمان مجلس میں شریک ہو گیا بس وہی دوسرا رنگ لے کر آتا تھا. حالانکہ حضرت کے یہاں بہت لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہوتے, سادی سادی باتیں ہوتی, مگر از دل خیزت بر دل لیزت, اور دل مورانی تھا اس لیے سب مجلس پر نور برستا. اگر ڈانٹتے تھے, مارتے تھے, نکال دیتے تھے اور کوئی جانے کو تیار. ایک مرتبہ الہ آباد میں ایک مرید کو نکالا کہ ان کو نکالو. وہ جا کے قریب کی مسجد میں گھس گئے. حضرت میں آدمی گئے ان کو وہاں سے نکال. وہ وہاں سے نکلے تو اسٹیشن کی مسجد میں گھس گئے. حضرت نے آدمی بھیجا ان سے پوچھو وہاں کیوں تھے. دو تین بار کے بعد ان کی سمجھ نہیں آئی. تم نے مقام سے غلطی ہو گئی, بنا بات مجھ کو نہیں کہنی چاہیے. میں توبہ کرتا ہوں. حضرت کو یہ بات پہنچی, فرما بلا رہا یہ تو اور خود فرماتے تھے کہ میں ویسے ہی نکالتا ہوں, دل سے نہیں نکالتا. دل سے تو کھینچے رہتے تھے اور باہر سے نکالے رہتے تھے. اور جب وہ کھینچ رہے ہیں تو نکل کے جائے گا کہاں, تو پھر لوٹ کے آئے. لیکن حضرت کی نقل سب کو نہ کرنا چاہیے. حضرت میں ایسا کمال تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ برداشت ہی نہیں کرتے تو خدا ہوتے تھے. یہ بات سب میں نہیں ہے. اگر لوگ خود کاغذ نکال دیں تو لوٹ کے آئے گا نہیں, اور ڈرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ بھی تو دھوت کاٹتے ڈانٹتے بچوں میں, تو وہ تو اردو میں ڈانٹتا ہوں. کہ اردو میں مطلب یہ ہے تحقیر مقصود نہیں ہوتی. میں ایسے ہی کہتا ہوں, بس یہ عاجز ہو جاتا ہوں. جیسے یہ اس سے بہت غصہ آتا ہے, اس کی شکل دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. ہر بری سے بری تشریح میں اس کو سمجھ جاؤ, خراب جب دیکھو طاقت کیسے. کبھی ہتھا کا مطلب آپ کہے جاتے ہیں ہنسی بھی جاتے ہیں, یہی تو اردو ہے اور کیا ہے. میں ایسے خراب سمجھتا ہوں میرے بچے یہ بات صاف ہے نا. چلیے پکوان اٹھاتے ہیں اٹھاتا ہے کون مسئلہ نہ ہم کو نظر مل گئی کھانے میں. ایک واقعی اتنا چاول کھاتا ہوں یہ اتنا بالکل دال ڈالتا ہوں بس کھانا اندر نہیں جاتا. اب دودھ دیکھ کر تو بالکل واقعی کتنا غصہ آتا ہے اس کو لیکن تمام ریلی مصیبت ورنہ سب سے زیادہ مجھ کو دودھ اور انڈا پسند اور انہیں کبھی سمجھ نظر لگا دی امداد وغیرہ اب وہ نظر اتر ہی نہیں گئے اور گزر کیسے اور اتنا نظر ہے اس کے اندر واقعی. ایک دن میں آم کھا رہا ہوں باہر وہاں سے سوچ رہا اور یہاں بالکل پیٹ میں تکلیف بہت تجربہ ہوا بچے چار سال ہوا ایک لڑکا تھا میں شربت پی رہا تھا اندر اور اس کو معلوم تھا پی رہے ہیں گلاس گرم چھوڑ دینا پڑا. جب دو دن مسلسل تجربہ ہو گیا تب میں نے شربت ہی پی چھوڑ دیا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب نہیں پیتے ہیں کہ دوسرے وقت چھپ کے پینے لگے پھر میں نے اسے سمجھا نہیں کہ جب آپ نے اس قدر زہر کرے آپ ایسا کیوں کر. حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو تو آپ کو شہر سے نکال دیا گیا. علماء مالکیہ بہت سی باتوں کی تصریح کرتے ہیں اسے کو نکالو اسے لوگ دل بری یہ باتیں ہم کیا کیا نہیں ملتی. مالکیہ وغیرہ محقق زیادہ ہوتے ہیں وہ بالکل بے دریغ بات لکھتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا اور ویسے نہیں لکھتے. ان کے پاس مالک کے علوم ہیں مالک کے حدیثیں ہیں مالک کے آثار ہیں مدونہ ہے اس کے سامنے رکھ کے فکر فقال مقاتل اللہ عمر ہوتے تو ایسا ہوتا جیسے ہو رہا ہے کتنے لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں اور میں تو تم لوگوں میں سے کافی لوگوں کی گردن کٹوا دیتا ہوں سب کی شکایت کر کر کے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا کھچ کھچ تلوار سے گردن کاٹی جاتی کہ آپ تو بڑے محال بالکل صاف سن لو گے. ہاں باتیں نہیں چھوڑ نہیں سکتا بہت شکایتیں کرتا دیو صاحب کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں کیا بات ہے سارے بچوں میری مراد بول رہے ہیں جو جادو کرتے ہیں. عمر کا فرمان جاری ہوا تھا اقتلوا كل ساحر مساحرہ فنحن قتلنا فی یوم ثلاث سواحر ایسے رہ سکتے تھے اور تم سچ رہتا ہوں کتنے تم نکال دی میرے کو ردی سردی بیکار ابھی صوفی صافی بیوقوف پہلے اس کو تو حضرت عمر چھوڑ دیتے کہ یہ تم بازی ہے چھوڑو بہت خوش ہوتے تھے نماز سے چلو تو اللہ واحد کو واحد کر دیا واللہ لا نبدا لك رجل واحد من خير لك من عمر نعم چل وصل مشتمل ہے پہلے جس میں توریہ کا بیان ہے جہاد میں توریہ بھی یہ ہے کہ ارادہ کہیں کا ہو اور ذکر و تذکرہ کہیں کا کیا جائے. اس کی حقیقت ہے سطر المراد و اظہار وغیرہ. اہل کلام اہل بلاغت کے یہاں توریہ و ابہام یہ ہے کہ ایک لفظ بولا جائے اس کے دو معنی, ایک قریب دوسرا بعید, اور معنی بعید قرینے کی بنیاد پر مراد دیا جائے. اہل لغت نے جو معنی توریہ کے ذکر کیے ہیں وہ عام و اشمل ہے, اس میں اہل بلاغت کا توریہ بھی داخل ہے. ماخوذ اور وراثت, ورا انسان انسان کے پیچھے کی چیز. توریہ میں یہی ہوتا کہ آج سامنے بات کچھ رکھتا اور مراد کو مخفی رکھتا ہے, پیچھے رکھتا ہے تاکہ مخاطب سمجھ نہ پائے. اس مصنف نے یہ ترجمہ لا کر اشارہ کر دیا کہ جنگ میں توریہ کرنا چاہیے لیکن یہ اگر لازم نہیں بلکہ عام حالات میں ایسا کرنا مناسب ہوتا, اور اگر حالات اس کے خلاف کے متقاضی ہوں تو پھر توریہ کے بجائے اظہار مفید ہوتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں کیا, سفر لمبا, دشمن طاقتور, زمانہ سخت, اس لیے آپ ظاہر کر دیا تاکہ لوگ حسب استطاعت سفر کی پوری تیاری کر لیں, اور جب دشمن کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم جس سے ارادہ پیکار رکھتے تھے وہ خود ہم سے جنگ کے لیے آ رہا ہے, اس پر غور پڑے گا, اثر ہوگا. چلیے, یہ ترجمے کا دوسرا جز ہے من احب الخروج. اس کا حاصل یہ ہے اگر کوئی آدمی سفر کرنا چاہے اور پنجشنبے کے دن کو سفر کے دن نیل کر دیے تو اس کے پیڑ کی اصل موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنجشنبے کے دن اکثر سفر کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں قابل نماز کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمس. نقل ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمس سے. اور ایک حدیث میں حضور کل امتی فی بقول الا یوم الخمس اخرج الطبرانی, لیکن یہ امر لازم نہیں, اس لیے بخاری نے بھی کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کیا جس سے نقب و استحباب لزومی نکلتا ہو. وجود تو بہت بڑی چیز ہے, بتاتے ہیں ایسا کرنا گنجائش رکھتا ہے, اس کی اس میں موجود ہے, لیکن اگر اس کے خلاف کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے بات نکلتی ہے کہ مستحبات پہ اصرار نہ چاہیے. اگر کوئی امر منظور مستحب کو کسی وقت بضرورت و مصلحت چھوڑ دے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. چلیے, وہ بھی کالا کچرا ایک شروع کرے کالا کچرے لے کر پہلے نانے کی شاہ بن کالا کر دیا پھر اخوانی سے اپنے لائف نے قابل نے مانی کرنا آپ کو لائف نہ قابل نے مانی کر مکانہ قائد قابل قابل نے بنی ہے کالا سے بھی تو قابل نے مانی کی نہیں تصل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں اللہ ورا دے رہی ہے. ہاں حضرتنی احمد بن محمد الذي يريد وعلي بن ابي جوري قال اصبر يا عبد الرحمن متکلم فیض حق الرحمان ابن اللہ مکار ابن مالک اپنی دادا کار سے سما کی تصریف کرتی ہیں, لیکن بار کتنی کہتے ہیں میں اپنی دادا سے نہیں سنا بلکہ اپنی باپ عبداللہ سے سنا ہے, جیسا کہ پہلی طریق میں تصریف ہے. مگر حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہو سکتا دادا سے بھی سنا بتانا چاہتے ہیں کہ کے بعد ستر نہیں کوئی حرض کی بات نہیں. اگر کسی حدیث سے بکور اور الصباح کام کرنے تو ثبوت ہوتا ہے اس سے لازم نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا لازم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی دل میں خیال گزرے کہ زوال کے بعد کام کرنے سے مقصود کا زوال ہو جائے گا خارج نہیں سکتا. تطیر کا خاتمہ کر دیا اور بتا دیا حضور سے زوال کے بعد سفر ثابت ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس وقت گرمی ٹوٹتی ہے, نشاط کا وقت بڑھتا رہتا اور نشاط کی وجہ جو کام کیا جاتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے. جاہلیت ابتدائی مہینے میں سفر وغیرہ کو پسند کرتے تھے, مہینے کے اخیر میں پسند نہیں کرتے تھے. ماں بخاری نے بتا دیا اوائل شہور میں سفر کے انتظام کر کے ماں سنتے ہیں اسلام میں. جب بھی آدمی گزر وقت شکایت سفر کر سکتا مہینے کے آخر میں چلی وقال قريب بن ابي عباس ان تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى خمس البطين من القعده وقدم مكه لاربع ليال وسلم من القعده من ذي الحجه. وبه قال قد ترى عبد الله بن مسلم قال مالك بن يحيى بن سيدنا عمر بن عبد الرحمن ان الناس ليت عائشه کہتے ہمارا قصد اس لیے حرکت تھا لیکن یہ بات نہیں کہ ابتدا میں سب کے ذہنوں میں حج ہی حج تھا تو یہ سمجھتا ہے نہیں تھا کہ حج کو قصد کر کے ہم جا کر دینا ہوگا. فلما دخل من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروه ان يحل. قالت عائشه فدخل علينا يوم النحر بلحم بقين فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال اذكر الله بالحديث على وجهه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخروج في رمضان. یعنی رمضان میں سفر کرنا جائز. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کے مصنف نے اس کے توہم کو دور کیا ہے جو رمضان میں سفر کو مکروہ سمجھتا ہے. حافظ کا یہ بات بالکل بے معنی ہے. کہیں بھی دنیا علم میں مجھ کو کوئی ایسا آدمی معلوم نہیں جو رمضان میں سفر کو مکروہ سمجھتا ہے. چلیے ابھی ایک ایسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سنت بھی ثابت کرنا بس وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني زهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقام حتى بلغ الجزيره افطر. قال سفيان قال زهري افطرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال ابو عبد الله هذا قول زهري وانما يؤخذ بالاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله هذا قول زهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامہ کرمانی اور انہیں کے اتباع میں عین قسطلانی شیخ الاسلام ذکریا انصاری خیر فرماتے ہیں حدیث کا اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر زہری کا مطلب یہ تھا اگر کوئی آدمی رمضان سفر کرے گا تو افطار جائز نہ ہوگا, اس لیے کہ یہ شخص شاہد الشہر ہے اور قرآن میں فمن شہر میں شہر فمن رسم. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کی تردید کرنا چاہتی اور کہتی یہ زہری کا قول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف میں قول ہے. آپ نے رمضان میں سفر کیا اور افطار کیا. یہ شرح غلط ہے بلکہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ انما یؤخذ بالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہری کا قول ہے اور اس پر تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اقتباس کو رخ مسلم وغیرہ میں یہی جملہ موصولا بالخبر واقع ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال کہ یہ صحابی کا قول امام بخاری نے تنبیہ کر صحابی کا نہیں بلکہ زہری کا قول ہے. چلیے وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التوجيه عند السفر. توجيه کے معنی کسی کو رخصت کرنا. سفر کے وقت رخصت کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے مسافر رخصت کرے مقیم کو یعنی صرف اس کی ملاقات کرنی جائے جیسے حدیث پاک میں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ مقیم مسافر کو رخصت کرے اور اس سے رخصت کی ملاقات کرے یہی اکثر ہوتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ اول سے ثانی کو بطریق اولویہ ثابت کیا جب مسافر مقیم کو رخصت کر سکتا ہے تو مقیم کو مسافر کو بدرجہ اولا رخصت کر سکتا ہے اس لیے کہ مسافر بار بار الگ ہو رہا ہے. امام نسائی نے تقریر کی فلان فلان کا مصداق حبار ابن اسود اور نافے حبار کو بعد مسلمان ہو گئے تو نافے کے حال کا پتہ نہیں چلا. ہر لکھوں میں بھی نارا اپنی اس کی سنبھال تھا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ میرت کی نیت سے مدینے کو چلی تھی تو ان دونوں نے ان کو ڈرایا تھا حتیٰ کہ وہ اونٹ سے نیچے گر گئی اور اس پاس ہو گیا اور اس کی وجہ سے مریض کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور منع فرما دیا اور فرمایا ان النار لا يعذب بها الا النار فإن خطبوهما فاقتلوهما. یہ دونوں ہاتھ نہیں آئے بلکہ بار بار مسلمان یا نافے کا پتہ نہیں چلا. آیا تحریر جائز ہے نہیں اس مسئلے میں اختلاف. حضرت عمر ابن عباس کراہت کے قائل ابو بکر صدیق علی ابن ابی طالب خالد ابن ولید وغیرہ جواز کے قائل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے پہلے ہی حکم کو منسوخ کر دیا. نف قبل عمل کا مسئلہ مختلف کیا. عام اہل سنت اس کے جواب کو قائل ہے معتزلہ اور اسی طرح بعض حنفیہ شافعیہ حنابلہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نسل کو ایسا زمانہ گزر جانے کے بعد ہونا چاہیے جس میں عمل ممکن ورنہ حکم اول لغ اور بے فائدہ ہو جائے گا. جمہور کہتے ہیں حکم اللہ نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو بندہ تین باتوں پر متعلق ہوتا ہے. ایک اس کی قاری، دوسرے عزم عمل اور تیسرے وقتانے پر عمل. اب اگر عمل سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا تو حکم اول بے فائدہ نہ ہوا کیونکہ مکلف نے اس کو حق سمجھا اور اس پر عمل کا عزم کیا اس کو ان دونوں باتوں پر اجر و ثواب ملے گا. چلیے. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ وَبِالْقَالِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ السَّمِيعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ. یعنی امامت کی بات کا ماننا, بات سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کسی ناجائز بات کو, ناجائز بات میں کسی کی اطاعت نہیں. معصیت کے استاد حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, مجھے پوری طرح مستحضر نہیں, شاعر کیے ہے. اطاعت معصیت میں غیر خالق کی ہے بے ادبی, کہ لا طاعت ہے فرمانی رسول اکرم عربی. چلیے. امام کے پیچھے قتال کیا جائے اور اس کے ذریعے بچا جائے. آخر اتنے حضر وغیرہ شراہ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ امام کی طرف سے دفاع کیا جائے, کہیں سے بھی ہو, آگے سے ہو, پیچھے سے, دائیں بائیں سے ہو, جب ورا آگے پیچھے سے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے دفاع امام کا مسئلہ نہیں بیان کیا, بلکہ اطاعت امام کا مسئلہ بیان کیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ مقاتلہ امام کے حکم کے تابع ہونا چاہیے اور اس کی اطاعت کے ذریعے اختلاف و انتشار سے بچنا چاہیے. وہ جیسے کہے ویسا کیا جائے. ولیتقا بھی اے دل کے تاجر کہتا انگلتے جب امام کے حکم کے نیچے رہ کر قتال ہوگا تو پھر آپس میں انتشار و اختلاف میں. وبه قال حدثنا ابن ماني قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو زناد ان العرج حدث عن مسلم ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون الصادقون وبهذا الاسناد من اطاني فقد اطاني ومن اطاني فقد اطى الله ومن يطع الامير فقد اطاني ومن يعصي الامير فقد اطاني وانما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به. ان الامام جنه يقاتل من ورائه, امام حال ہے اس کے پیچھے سے قتال کیا جاتا ہے. یعنی امام کی حیثیت ڈھال کی چیز جس کے ذریعے سے آدمی بچتا, لہذا امام کی کہ حکم کی اطاعت کی جائے اس میں آدمی انتشار و اختلاف سے بچا رہے گا. اور حافظ ابن حجر کی تقریر پر یہ کہا جائے امام ڈھال, لہذا اس کے بچانے کی کوشش کی جائے جب تک وہ بچا رہے گا, کلمہ منتظم رہے گا, لوگوں میں انتشار بھی. چلیے. فإن أمر بتقوى الله وأنكر فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه وبالإسناد إلى أمير المؤمنين. یہی لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے جو میں نے شریف کلمہ حضور نے امام کو ڈھال بتایا اور اس کے ورا کا خطاب کامر فرمایا, اور آگے فرماتے ہیں اگر وہ تقوی اللہ کا حکم جو اجر کرے تو اس کو اجر ملے گا, اور اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی عذر و گناہ ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزو اول میں امام کی طاعت تھی تو بتانا مقصود ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب البيعة في الحرب على ألا نفروا. باب البيعة في الحرب على ألا نفروا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں اگر جنگ کے وقت بیعت کی ضرورت پیش آ جائے تو بیعت لی جائے گی. کس چیز پر بیعت لی جائے گی؟ احادیث بعد میں تو آیا ہے کہ عدم اختیار پر بیعت لی جائے گی. یہی حضرت جابر اور ماں کے لیے اقسار نے نقل کیا. لیکن حضرت سلمہ ابن اقوا اور عبداللہ ابن سہیل نقل کرتے ہیں کہ حضور نے موت پر بیعت لی تھی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ دونوں نے اختلاف نہیں کسی سے, عدم فرار پر بیعت لی کسی سے عدم موت. اور بعض علماء کہتے ہیں دونوں کا حاصل ایک ہے, عدم فرار پر بیعت لی گئی تھی اور مقصد یہ تھا بھاگیں نہیں چاہے موت واقع. اور جہاں کہیں یہ ہے کہ موت پر بیعت لی گئی تھی, مراد یہ ہے مر جائیں گے لیکن نہیں بھاگیں گے, مقصود ایک ہی ہے کہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے. بقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, علامہ ابن منیر فرماتے ہیں بخاری نے آیت سے اس بات پر استدلال کیا کہ صحابہ نے صبر پر بیعت لی تھی اور یہ بات فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم سے ثابت ہوتی ہے. سکینہ سے جنگ میں تمانینت مراد ہے, معلوم ہوا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ بات پوشیدہ رکھی تھی کہ وہ نہیں بھاگیں گے. آپ ہی اگر یہ کلامی فرماتے ہیں کہ بخاری نے آیت کو بیت الموت والے قول کے بعد ذکر کیا, اس لیے کہا جائے گا کہ بخاری میں بیت الموت کی زبان کے عموم سے ثابت کی. میں کہتا ہوں بخاری نے اصل بیت کو آیت قرآنی سے ثابت کی اور بہتر عدم الفرار اور بہتر موت کی طرف احادیث سے اشارہ کرنا ہے. رہا گئی مسلک عقد المسالک بالدلائل چلی